डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हो चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, चाहे मार डालो राजा, चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। बालों में गजरा बांधेंगे और पैरों में पायल, होंठों पर लाली दमकेगी और आंखों में काजल, चमकेंगे कानों में झुमके और माथे पर झूमर, सारे जलवे सारे नखरे सारी अदाएं लेकर, तुम्हें रिझाने की पूरी तैयारी करेंगे, चाहे मार डालो राजा, हो चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे। तुम आए कभी हमारी गली तो हम छत पर आ जाएंगे, इशारे करेंगे हम तुमको, तुम्हें हम घर में बुलाएंगे, कभी हम पेश करेंगे तुमको राजा जानी, और कभी मांगेंगे तुमसे हम रूमाल निशानी, प्यार में जो होती है बातें सारी करेंगे, चाहे मार डालो राजा, ओ चाहे काट डालो राजा, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे, दिलदारी करेंगे, हम तो यारी करेंगे।